Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła godzina 18, więc czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Premier stwierdził, że 70% czasu poświęca na naprawianie tego, co popsuli poprzednicy. W ten sposób odpowiada na pytanie o realizację przedwyborczych obietnic w ciągu 100 dni rządu. Z końcem maja zakończą się przesłuchania przed komisją wyjaśniającą wybory kopertowe. W planach jest jeszcze m.in. wezwanie prezesa PiS. W serwisie Trójki pytamy, co z cenami mieszkań. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, nie mają dobrych wiadomości na ten rok. Premier Donald Tusk uważa, że jego rząd dobrze wykorzystał 3 miesiące i zrobił więcej niż nie jeden rząd w takim samym czasie. Poinformował, że większość ze 100 konkretów jest w fazie realizacji. Wśród osiągnięć wyliczał podwyżki dla nauczycieli i pracowników sfery budżetowej oraz wypłacenie 800+. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie rezygnuje z żadnego ze 100 obiecanych konkretów. Zaznaczył jednak, że 70% swojego czasu poświęca na naprawianie tego, co zepsuli poprzednicy. Jak mówił, chciałby szybciej, dalej, wyżej, ale nie wszystko jest możliwe. Z każdym tygodniem, z każdym miesiącem te zmiany będą postępowały szybciej. Gwarantuję to wam. A jak już uwolnimy Polskę też od kolejnego gorsetu politycznego, też nie będziemy się mieli jak tłumaczyć, więc będę miał też dodatkową motywację, żeby wszystkich do roboty jeszcze bardziej gonić. Donald Tusk powiedział, że rząd nie rezygnuje z projektu kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych, ale jak mówił, w tym roku nie jest w stanie go zrealizować ze względów budżetowych. Zaznaczył, że ilość pieniędzy na szeroko pojęte bezpieczeństwo każe myśleć niezwykle ostrożnie o tej zmianie, bo ona ma masywne skutki finansowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Co najmniej 3 sesje przesłuchań w kwietniu i 4 końcowe w maju zatwierdzili członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Zeznania przed komisją ma złożyć m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przewodniczący komisji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej wyliczał, że wezwania otrzymają także były minister zdrowia Łukasz Szumowski czy były minister cyfryzacji Marek Zagórski. Pan Zagórski będzie oczywiście przesłuchany chociażby z takiego powodu, że w zeszłą środę NSA wydał wyrok w kontekście tego, że Ministerstwo Cyfryzacji nie miało prawa przekazać naszych danych osobowych. Wtedy ministrem był pan Zagórski, więc sam głosowałem, żeby go przesłuchać i jest. I to w pierwszej połowie, jak dobrze pamiętam, kwietnia będzie przesłuchiwany. Dariusz Joński szacował, że w sumie przed Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych stawić ma się łącznie około 20 osób. Pracę organu zakończyć ma raport po ostatnim przesłuchaniu. Zaplanowano je na 25 maja. Teraz w serwisie Trójki opinie i komentarze pytamy, co będzie działo się z cenami mieszkań w Polsce. Eksperci nie mają dobrych wiadomości. Na spadek cen w tym roku nie liczą. Profesor Szkoły Głównej Handlowej Adam Czerniak powiedział, że w Polsce w ostatnich miesiącach podwyżki pensji przekraczają poziom inflacji, co w jego ocenie jest jednym z czynników stymulujących wzrost cen mieszkań. To będzie powodować, że jednak siła nabywcza gospodarstw domowych, siła nabywcza także na rynku mieszkaniowym będzie większa i to będzie nas powstrzymywać przed spadkami cen. Dodatkowo nie spodziewamy się też dalszego zaostrzenia warunków udzielania kredytu, bo to był jeden z czynników, który znacząco ograniczył podaż w 2022 roku, doprowadzając do zatrzymania wzrostów. To jeszcze główny ekonomista pracodawców RP Kamil Sobolewski. Bardzo trudno spodziewać się nominalnego spadku cen nieruchomości mieszkaniowych. Może taka tendencja zaistnieć na rynku najmu, gdzie mamy efekt wyjazdu sporego i rzeszy Ukraińców i tym samym zwalniania części lokali mieszkalnych. Sposobem na to, aby mieszkania taniały w Polsce, jest dostępność gruntów, uproszczenie procedur administracyjnych i powszechne budowanie nowych mieszkań. Według danych Eurostatu w trzecim kwartale zeszłego roku ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 9%. Ukraińskie władze apelują do Zachodu o więcej systemów obrony przeciwlotniczej. Pomoc Ukrainie jest tematem spotkania grupy kontaktowej do spraw Ukrainy w amerykańskiej bazie lotniczej w niemieckim Ramstein. Kijów alarmuje, że Rosjanie nie rezygnują z intensywnych powietrznych ataków, w których giną cywile. Według informacji podanych przez biuro ukraińskiego prezydenta, jedynie w marcu Rosjanie atakowali Ukrainę ponad 130 rakietami różnego typu, ponad 320 dronami Shahid. Wypuścili też ponad 900 kierowanych bomb lotniczych. Rosjanie celowali m.in. w budynki mieszkalne w Odessie i Krzywym Rogu, zabijając i raniąc cywilów. Jak czytamy, Ukraina potrzebuje większej ochrony przeciwlotniczej, a zachodnie systemy Patriot powinny ratować życie, a nie, jak napisano, pokrywać się kurzem w magazynach. Z kolei ukraiński MSZ podkreślił, że dla Ukrainy priorytetem na posiedzeniu grupy Ramstein jest otrzymanie systemów obrony powietrznej i rakiet do nich, a także uzyskanie rakiet dalekiego zasięgu. Jak napisano, stałym punktem rozmów są pociski artyleryjskie oraz nowoczesne środki walki radioelektronicznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jesteśmy zainteresowani pogłębianiem współpracy z NATO. Mam nadzieję na szybkie przyjęcie indywidualnie dostosowanego programu partnerstwa Armenii z sojuszem, oznajmił w Erywaniu armeński premier Nikol Paszynian po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Media zauważyły, że sekretarz generalny odwiedził Armenię po raz pierwszy podczas swojej kadencji na stanowisku szefa sojuszu trwającej od 2014 roku. Stoltenberg ocenił pozytywnie zmiany w polityce zagranicznej Armenii, zwłaszcza obserwowane od pewnego czasu bardziej niezależne działania władz przejawiające się pogłębieniem relacji z USA i innymi państwami Zachodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy i czas na prognozę pogody, ale zróbmy w tej chwili przesiadkę do wehikułu czasu i dokładnie wczoraj mówiłem tak. Jutro jedynie na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno i deszczowo. Dzisiaj budzę się rano, jest 6 rano dokładnie, dzwoni budzik, wyglądam za okno, a za oknem świeci słońce. Więc czasami ta pogoda lubi nas zaskakiwać, a jak będzie jutro? Prawdopodobnie tak. Na południu i na południowym zachodzie pogodnie, poza tym będzie się chmurzyło. Na wschodzie kraju, a po południu także na Pomorzu i Wybrzeżu popada deszcz, w Bieszczadach śnieg. Jak będzie? Może Państwo wiedzą. Czekam na telefony 22 i 7 trójek. Po drodze z Trójką do godziny 19 będziemy razem. My, czyli Maciej Załęcki, Dariusz Pieruk, Daniel Leśniewski, Tomasz Żonda. Dużo nowej muzyki, ale także jak zwykle Radio Nawigator, Ekonomia w Trójce i cykl Fake News czy News. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tired of tearing my heart up just to feel it beat. Tired of crying my eyes out just to fall asleep. All the stupid things I tried to medicate my lonely nights, you got here just in time. I can feel everything, it's all your fault. All the stupid things I tried to fill this hole inside, got here just in time. Trójce, nowiutkie nagranie grupy X, Ambassadors, Half-Life. Po piosenkach dość dynamicznych przyszła taka, która troszkę uspokoi nas. Tak jak uspokoi nas również kolejny utwór. Artysta nazywa się Livingstone, ma 21 lat i mówi, że muzyka jest po to, jego muzyka, po to ją tworzy, by uciekać przed swoimi lękami. Last Man Standing. I've been around the world, seven wonders, seven seas. But when all is said and done, you're the only thing I see, my love. So tell me what you're looking for. You're written in the stories, a living masterpiece. So when all is said and done, why you're standing next to me, my love? So tell me what you're looking for. And you said, I don't need a symphony, I just want your voice and a melody. I don't need your diamond rings, I just want your love, stop selling me. I don't need the wind that's underneath your wings, I just wanna know when you're landing. You don't need to be the king, 'cause I just want the last man standing. Hundred fantasies, but when all is said and done, you're the only one I need, my love. Just tell me what you're looking for. 'Cause you don't gotta fight so hard. Darling, this is love, not war. All I want is who you are. That's what I've been looking for. I don't need a symphony, I just want your voice and a melody. I don't need your diamond rings, I just want your love, stop selling me. I don't need the wind that's underneath your wings, I just wanna know when you're landing. You don't need to be the king, 'cause I just want the last man standing. And you said, I just want the last man standing now. And you say, I just want the last man standing. Oh, I don't need a symphony, I just want your voice and a melody. And I don't need your diamond rings, I just want your love, stop selling me. I don't need the wind that's underneath your wings, I just wanna know when you're landing. You don't need to be the key, 'cause I just want the last man standing. Może utwory były spokojne, ale za to ile było w nich emocji. To wszystko w Trójce. No i po dwóch spokojnych piosenkach troszkę żwawsza, ale będzie ciągle młodzież. Młodzież tym razem z Polski, Papa, Liza Razu. Nowe nagranie Kłam. Tu panowie bardzo fajnie bawią się słowami. Kłam, jeżeli to nie niebo, kłam. Jeżeli nie jest ciepło, kłam. Jeżeli chcesz, bym został sam, spokojnie, taką cię znam. Dialogi z tobą są jak skam. Zamknęłaś kilka ważnych bram. Nie trzeba było nawet kluczy. Ktoś się nauczy, a ktoś nie. Jak mówisz prawdę, jesteś drań. Jak szybciej znikniesz, jesteś ham. Najłatwiej dodać ham i prostak, a ty się tylko kreślasz w dół. Możemy spadać nawet razem, to zawsze lepsze niż osobno. Nikt na siebie nawet nie patrzy, potrzeba nam ratunku. Za dużo razy podkładałem się, bo lubię, lubię w coś uwierzyć. Przepadło sporo pięknych dni, zostały tylko te zmyślone. O, o, o, o. Nie mogę się doczekać, kiedy wdepnę znowu Może się dołączysz, bo skoro ja to porówno. Płacz, gdy ciężko ci zrozumieć, płacz, gdy łatwo cię skaleczyć, płacz, gdy dreptasz na bosaka sam, zmuszony do wielkich zmian. Niełatwo przyzwyczaić się, że w nocy albo i we dnie powietrze często jest ci bliższe, przynajmniej wtula się z nienacka twarz. Masz przereklamowaną twarz, emocje, w które świetnie grasz. Nie muszę dawać tobie pada, przegrywać życie nie wypada. Kłam, że czujesz właśnie to co ja, że jestem tobie bardzo bliski, że nie chcesz więcej toczyć dram. Spokojnie zostanę sam. Za dużo razy podkładałem się, bo lubię, lubię w coś uwierzyć. My również, Papa Liza Razu, nowe nagranie Kłam przyszło dzisiaj pocztą do nas, w związku z tym dziś już na naszej antenie. 22,7. Jaka pogoda będzie jutro? Jak państwo myślą? Czy państwo próbowali wywróżyć sobie z fusów, czy jeszcze nie? Mam 100% sprawdzalność prognozy pogody. Albo jutro będzie padać, ale gdyby nie padało, to nie będzie padać. Będzie słoneczko, chyba że zajdą chmury, to wtedy nie będzie słoneczka. I to tyle. Dziękuję bardzo. 22,7. Raz jeszcze po polsku artyści, którzy byli u nas wczoraj. Właściwie był jeden artysta, wokalista zespołu Icarus Phil, i słuchaliśmy razem nowego nagrania formacji już z drugiej ich płyty, która wkrótce, piosenki Mayday. Tutaj jestem sam, przed chwilą z kimś, a teraz mam tylko setkę i w niej utopię żal. I chyba znowu dzwonisz ty, też jesteś sama. W końcu dziś w jednej butelce ulotnijmy łzy. Już nie chcę się zatrzymywać w twoim mieście, choć mi ja ból i niby ja twój, to przecież wiesz jak jest Mayday. Już nie chcę się zatrzymywać w twoim mieście, i choć mi ja ból i niby ja twój, to przecież wiesz jak jest Mayday. Wszystko jest okej, lecz coraz bardziej czuję, że chciałbym przy tobie być, lecz ty już musisz iść. I chociaż dobrze trzymasz się i wcale nie chcesz widzieć mnie, podaruj kilka chwil i może będę żył. Już nie chcę się zatrzymywać w twoim mieście, choć mi ja ból i niby ja twój, to przecież wiesz jak jest Mayday. Już nie chcę się zatrzymywać w twoim mieście, i choć mi ja ból i niby ja twój, to przecież wiesz jak jest Mayday. Bo my jesteśmy jak ognie i krym, i całkiem jak wszystkie złe sny. Kiedyś fit. Już nie chcę się zatrzymywać w twoim mieście, i chodź. Mayday, nowe nagranie grupy Icarus Feel, zapowiedź ich drugiej płyty. Pierwsza nosiła tytuł Tokio. Tym razem podobno już nie będzie podróży po Azji na nowym krążku. Panowie pozostaną w kraju. A my jeszcze raz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Holly Humberstone, o niej mówiło się przed 2 laty, że jest wielką nadzieją brytyjskiej muzyki. No i faktycznie śpiewa fantastycznie. Honey, I'm spiraling. The web that I'm tangled in just isn't built for two. So before I let you in, tread lightly, just tread lightly. I've made enough mistakes to fill up the ocean's bay, and when it rains it pours. So if you're feeling brave, come on, try me, come on, try me. 'Cause it's not like in the movies, you come over, try to fix me. So you thought this would be easy, honey, where's the fun in that? So I'm told I kill the mood, I only darken every room I'm in. If you can face the facts, go ahead. Holly Humberstone, jej nowiutkie nagranie Dive. 22,7 trójek. Przed chwilą ktoś taką enigmatyczną prognozę zapowiedział, więc pewne przysłowie przytoczę. Na świętego Hieronima jest dys albo go nie ma. Trzeba spojrzeć w nocy, w rozgwieszczone niebo, jeśli będzie, to bardzo prawdopodobne jest, że będzie pogoda. A jak nie, no to pewnie nie będzie pogody. I to jest bardzo słuszne spostrzeżenie. Teraz coś, co zabrzmiało u nas wczoraj, czyli Tata Slow Jay z Portugalii.

18.30 w Trójce, czas na Radio Nawigator i w studiu gdzieś daleko obok nas Mariusz Dąbrowski. Na pewno obok państwa S1, odcinek węzeł Mikuszowice, węzeł Wilkowice. W Bielsku Białej na 12 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych. Policja kieruje auta na objazdy ulicami Bielska Białej. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu węzła Kostomłoty na 131 kilometrze kolejna zepsuta ciężarówka. Zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Trasa S7, odcinek węzeł Gdynia-Helonia, węzeł Gdynia-Chwarzno. W pobliżu węzła Gdynia-Port na 3 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się dwoma pozostałymi pasami. Droga krajowa numer 28, odcinek Sanok-Przemyśl w Boguszówce na 318 kilometrze. Przewróciła się ciężarówka, jedna osoba ucierpiała w tym wypadku. Droga jest zablokowana. Na czas wyciągania tejże ciężarówki z rowu policja na miejscu kieruje na objazd. I jeszcze droga krajowa numer 91, odcinek Czarlin-Miłobądz w Tczewie na 44 kilometrze, zdarzenie trzech autosobowych. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Z Mokotowa Mariusz Dąbrowski. Czasami dojechanie od nas z Myśliwieckiej na ulicę Malczewskiego, właściwie w Alei Niepodległości, może zająć tyle, co dojechanie, ja wiem, do Grójca, albo i szybciej nawet do Grójca niż tam. No, jak są spore korki, to tak, zapewne. Sylwia Zadrożna już absolutnie siedzi vis-a-vis mnie w studiu. Tak, zapraszam. 1 700 000 osób może skorzystać z wakacji składkowych, a urlop od składek będą mogli wziąć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający do 9 osób raz w roku przez miesiąc. W tym czasie składki za nich opłaci państwo. Rozwiązanie ma wejść w życie jeszcze w tym roku i będzie to pewna ulga finansowa dla przedsiębiorców, ale jak mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, potrzebne są tu większe zmiany systemowe. To nie rozwiązuje w sposób kompleksowy problemu nadmiernego obciążenia tych działalności, które są mało rentowne, które osiągają relatywnie niewielki przychód, a w związku z tym ich możliwość opłacania składek rozliczenia społeczne w tej wysokości, w jakiej one są ustalane w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy, po prostu są nieadekwatne do sytuacji finansowej, w której znajduje się dany przedsiębiorca. Stąd też oczekujemy dalszych zmian, które przede wszystkim będą zmierzały do tego, że postawa wymiaru składek na rzeczenia społeczne będzie zindywidualizowana dla każdego przedsiębiorcy i będzie ona uwzględniała jego sytuację finansową. Co ważne, urlop od składek nie obejmie składki zdrowotnej, a jeśli o nią chodzi, to do końca tygodnia powinniśmy poznać planowane tutaj zmiany. Według premiera Donalda Tuska nie będzie powrotu 1:1 do modelu, w którym była niska składka ryczałtowa plus odpis od podatku dochodowego, ale większość przedsiębiorców w Polsce ma odczuć ulgę. Ekonomiści komentują też inne słowa premiera o gotowym wniosku w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank, ocenia, że nie wystraszą one inwestorów, bo wniosek taki był już wcześniej zapowiadany i teraz należy poczekać na rozwój sytuacji. Według ekonomisty rozpoczęcie tego postępowania zmniejsza prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych, ponieważ bank będzie usztywniał swoją politykę. Leasing napędza blisko 50% naszego PKB. Polska jest dziś 5. i najszybciej rosnącym rynkiem leasingu w Unii Europejskiej. Wartość sfinansowanych rocznie aktywów wzrosła z 16 miliardów w roku 2005 do 102 miliardów w 2023. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego na 30-lecie Związku Polskiego Leasingu. 41 organizacji pracodawców i związkowców zaapelowało do premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. W ubiegłym roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę niespełna 70 000 domów jednorodzinnych, co przełożyło się na mniej niż 2 domy na 1000 mieszkańców. Był to wynik o przeszło 30% gorszy niż w rekordowym 2021. Co czwarty Polak pozytywnie ocenia poziom swojej wiedzy finansowej. Blisko połowa przyznaje się jednak do braków w wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podpowiada, gdzie takiej wiedzy szukać. Polecam po pierwsze stronę Roku Edukacji Ekonomicznej REE24.pl. Tam jest źródło wiedzy o różnych inicjatywach, które w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej będą w tym roku się działy. Polecam też stronę, której administratorem jest Związek Banków Polskich. Nazywa się bankiwpolsce.pl, pisane razem. Tam jest też źródło wiedzy o różnych produktach finansowych, o zagrożeniach związanych z używaniem bankowości elektronicznej. Poza tym same banki prowadzą szereg działań edukacyjnych. Na stronach banków są całkiem dobrze opracowane zakładki dotyczące podstawowej wiedzy o produktach, podstawowej wiedzy o zagrożeniach związanych z bankowością. Alina Bączar, wiceprezes Fundacji GPW, przypomina z kolei, że obecnie trwa rejestracja do gry giełdowej Index Investment Challenge. To projekt dla studentów i uczniów szkół policealnych do 26 roku życia. Będą materiały edukacyjne, będą webinaria, będzie można się dowiedzieć więcej o zasadach inwestowania na giełdzie, a przede wszystkim będzie możliwość praktycznego inwestowania w akcje spółek z indeksów WIG20, MWIG40, WIG80 notowane na GPW, ale będziemy inwestować w wirtualne środki. A dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się spadkiem indeksu największych spółek o ponad 0,6%. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Sylwia Zadrożna pokazała mi w tej chwili taki znak, jak pokazuje się czasami w filmach, jak ktoś nie chce nic mówić, to pokazuje taki zamek błyskawiczny na ustach. W związku z tym o pogodzie nic nie powie, ale na Państwa zawsze możemy liczyć 22 i 7 trójek. Przestało szykać mnie w kościach. To znaczy, że jutro będzie słonecznie, w miarę sucho i ciepło na terenie całego naszego kraju, czego sobie i wszystkim słuchaczom życzę. A jak będzie Państwa zdaniem? 22 i 7 trójek, a za chwilę Mets, będzie dużo przesterów, będzie głośno i będzie nowy utwór Light Your Way Home i swoją drogą cała płyta Metsa już 12 kwietnia. Afryce Metzi Light Your Way Home. A przed nami nasz stały cykl Piotr Łodej i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wczoraj troszkę o dezinformacji rosyjskiej mówiliśmy, a dziś o Chinach, które prowadzą w Polsce kampanię, która realizowana jest przy pomocy serwisów internetowych. Ujawniono szczegóły tej operacji. Proszę zdradzić te szczegóły. To jest akurat... Na tyle, na ile wiemy oczywiście. To jest akurat tylko jedna z chińskich operacji, nazwana przez organizację kanadyjską Citizen Lab operacją Paper Wall. Chodzi o to, że Chiny realizują takie oddziaływanie na państwa zachodnie, czy społeczności zachodnie, ale nie tylko, również w Ameryce Łacińskiej aktywnie działają. No, w różnych krajach, tak? Jednym z nich jest Polska. Tak, poprzez tworzenie różnych witryn internetowych, najczęściej przedstawiających różne komercyjne rozwiązania, pewne takie konteksty ekonomiczne. W Polsce mamy dwie takie witryny, oczywiście nie będę mówić jakie, bo one mają być usunięte, więc nie będziemy ich promować. Natomiast chodzi o to, że w tej formule nie jest tak jak w przypadku Rosji, kiedy mamy do czynienia z dyskredytowaniem jakichś konkretnych grup, czy próbą takiego wprost kłamania, tylko chodzi o to, że Chiny poprzez tę operację próbują wywrzeć takie pozytywne wrażenie o państwie środka. I to przez to właśnie strony internetowe podające się, czy podszywające za portale lokalne? Bardzo często tak. Akurat w Polsce to były takie strony podszywające się pod portale lokalne, które zamieszczały różne informacje, ale właśnie to jest ta specyfika chińskich operacji wpływu, że one nie są wprost kłamstwem, one kreują taki w podtekście oczywiście pozytywny wizerunek Chin. Czyli one są podane gdzieś między wierszami, tak? Tak, jest na przykład porównanie różnych produktów. No i jakoś bardzo przypadkowo zawsze te chińskie produkty okazują się bardzo dobre, tak? Albo rozwiązań technologicznych. No to jest dużo bardziej złożone. Natomiast Chiny to jest bardzo ciekawy gracz, powiedziałabym, geopolityczny i inny niż Rosja w znaczeniu dezinformacji dla mnie być może to jest bardzo ciekawe. Specjaliści są w stanie rozróżnić, tak? Że te narracje różnią się. No nie mówię w przekazie, ale w mechanizmie działania. Może w intencjach bardziej, panie redaktorze, bo to też nie jest tak, że każdy przekaz będziemy już przyporządkowywać, jak w matematyce, nie, bo to no czasami tak. Są zbieżne intencje i zbieżne przekazy. Natomiast Chiny oddziaływują bardziej na taki poziom, powiedziałabym, długoterminowy. Czyli właśnie budują swój pozytywny wizerunek i stosunek społeczeństw do ich chociażby technologii czy rozwiązań różnego typu, który potem w przyszłości zobaczymy, jak będzie ewoluował. A z drugiej strony, no, dyskusje na temat TikToka, warto to przytoczyć. Jak wygląda w państwie środka, jak wygląda w krajach zachodnich? Tak, więc jest to aplikacja, która w państwach zachodnich no, przedstawia bardzo często treści zupełnie niemądre, nie mówiąc już o tym, że właśnie dezinformacyjne. Natomiast w państwie środka generuje bardzo dużo treści pozytywnych, edukacyjnych, wzmacniających intelektualnie młodzież chińską i to też jest element operacji wpływu, szanowni państwo. Na dłuższy czas przewidziane, prawda? Tak, bowiem obniżanie kompetencji młodego pokolenia w długiej perspektywie no, jest o tyle korzystne, że powiedzmy nasze młode pokolenie będzie wtedy dominowało nad resztą i będzie w ten sposób miało przewagę. No zapytani młodzi użytkownicy tego serwisu w Europie czy w krajach zachodnich odpowiadali, że chcieliby być w przyszłości influencerami albo twórcami internetowymi, natomiast w Chinach odpowiadali, że fizykami, naukowcami. Tak, więc to daje do myślenia. Jakbym właśnie chciała tak metaforycznie nazwać to oddziaływanie chińskie, to jest walka o przyszłość, walka o marzenia młodego pokolenia i możemy również na nie wpływać. I to jest niepokojące, więc zastanawiajmy się zawsze, czy to bycie influencerem to nie jest pewna taka oznaka niekoniecznie pozytywna. Gry, w którą się wpisujemy. Tak, ważne, żebyśmy jednak próbowali to rozumieć w znacznie szerszym kontekście niż wyłącznie. Świadomie korzystać, żebyśmy byli tymi świadomymi użytkownikami, tak jak to się mówi. Tak jest, panie redaktorze. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Bardzo dziękuję za te wytłumaczenia. Dziękuję również. I czasami świadomie po prostu wyłączmy komputer albo nie patrzmy się bez przerwy w nasz telefon komórkowy. 22:07 po godzinie ciąg dalszy. Dzwonię z Podhala i tutaj często jak się pytają turyści, jaka będzie pogoda, zazwyczaj pytają jakiegoś górala i on zawsze mówi w ten sposób, że będzie piękna pogoda, słonko będzie świeciło, calusieńki dzień, możecie iść na spacer, chodzić, korzystać, ale na wszelki wypadek weźcie se parasol. Jest taki specjalny kamień, który przepowiada pogodę. Polecam, bo naprawdę stuprocentowa skuteczność. Jak kamień jest mokry, pada deszcz. Jak jest suchy, nie pada. Jak rzuca cień, znaczy świeci słońce. Jak jest biały, pada śnieg. Jak zimny, jest mróz. Jak kamienia nie widać, jest mgła. A jak kamienia nie ma, przyszedł huragan. Ma jeszcze jedną wspaniałą cechę. Rozmnożył mi się, chętnie odsprzedam. No myślałem, że będzie finał taki, że jak nie ma kamienia, znaczy, że ktoś go ukradł po prostu. 22,7 trójek, a przed nami Korporobo, Tamek Krebs i Klaudia Sobotka. Trójkowy telefon dzwoni. U nas sprawa jest dość skomplikowana i trudna do przewidzenia, ale są takie miejsca na świecie, gdzie jest dosyć łatwo. I na przykład w Anglii mówi się, że jeśli ktoś mieszka wystarczająco długo, to dobrze wie, że rano nie ma sensu wyglądać przez okno, żeby sprawdzić, jaka jest pogoda. W Bergen w Norwegii, kiedyś w jakimś tygodniowym pobycie pełnym deszczu, zapytałem takiego zaznajomionego chłopca: chłopcze, jak długo tutaj tak pada? A on mówi: nie wiem, mam dopiero 7 lat. Tam w Trójce w tej chwili artysta, który zdaniem Timesa przed 2 laty był niezwykle wpływowym artystą, Kane Brown. I can